Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Wojciech Zawioła, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Z lubelskiej kotłowni na najwyższy stopień olimpijskiego podium Polska cieszy się z medali naszych wspinaczek i trzyma kciuki za siatkarzy. NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury po kontroli z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. Ekolodzy apelują do premiera o renaturyzację polskich rzek. 1-0 dla Polaków w setach w meczu naszych siatkarzy z reprezentacją Stanów Zjednoczonych na Igrzyskach Olimpijskich. Wciąż 1-0. Stawką jest wejście do finału. W drugim secie w tym momencie jest 23-23. Za kilka minut relacja naszego specjalnego wysłannika do Paryża, Dariusza Urbanowicza. Tymczasem nie ustaje radość po dwóch medalach we wspinaczce na czas. Złoto zdobyła Aleksandra Mirosław, brąz Aleksandra Kałucka. Mistrzyni olimpijska trenuje na co dzień w klubie Kotłownia w Lublinie, gdzie byli nasi reporterzy. Nie da się tego opisać, ale tak miało być. Ja wiedziałem, że Ola wygra i na szczęście moje przypuszczenia się w pełni potwierdziły. Ola jest zawodniczką z naszego tutaj klubu Kotłownia, więc wszyscy za nią bardzo mocno trzymaliśmy kciuki. Jest niesamowicie utalentowana i no, jest powodem do dumy stuprocentowym. Rodzinnie kibicujemy Oli. Jesteśmy z niej dumni. Wiadomo, dwie walki na podium, jesteśmy dumni wszyscy. Mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Będzie okazja pogratulować jej osobiście. Ale no teraz niech nacieszy się tą chwilą. Jest szczęśliwa. Zasłużyła. Brązowy medal wywalczyła Aleksandra Kałucka, Polki na podium przedzieliła Chinka Liuan Deng. W siatkarskim meczu Polska-USA w drugim secie jest 24-24. Najwyższa Izba Kontroli skierowała 5 zawiadomień do prokuratury po kontroli z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. Zawiadomienia dotyczą niegospodarności. O szczegółach mówi rzecznik NIK Bartosz Lewandowski. Kierowaliśmy kilka zawiadomień do prokuratury. Takimi najważniejszymi jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Pamięci Narodowej. W przypadku Ministerstwa Rodziny chodzi o zasadność organizowania przez poprzednie kierownictwo resortu pikników 800+, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej. Jeżeli mamy świadczenie 500+, które jest rewaloryzowane, tak, do 800+, w trakcie kampanii wyborczej, de facto od tak naprawdę czerwca do końca października, mamy do czynienia z piknikami Rodzina 800+, na których pojawiają się prominentni politycy i promują ten program. Program de facto nie wymaga żadnej promocji, bo informacja o tym, że następuje taka waloryzacja, następuje z urzędu i nie wymaga żadnej aktywności ze strony świadczeniobiorców. Wnioski NIK oceni prokuratura i zdecyduje, czy będzie prowadzić postępowania w tych sprawach. 44 tysiące osób podpisały się pod apelem do premiera o renaturyzację polskich rzek. Petycję w tej sprawie wysłała do kancelarii szefa rządu Fundacja WWF Polska. Chodzi o przywrócenie rzek do stanu zbliżonego do naturalnego, mówi rzeczniczka Fundacji Agnieszka Walikowicz. Stały monitoring czystości wód. To kuleje i to cały czas mamy dowody na to, bo już mówimy kolejny rok o Odrze. Znowu poziomy zasolenia zostały podniesione. Mamy też do czynienia z dużym zanieczyszczeniem kanału Wawerskiego. Potrzebny jest ten stały i bardziej ścisły monitoring rzek. Organizacja apeluje też do rządu o opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu zanieczyszczania, w tym zasolenia wód rzecznych. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch mężczyzn podczas prac polowych w miejscowości Stężyca na Lubelszczyźnie. Mężczyźni zostali porażeni prądem, gdy kombajn zahaczył o linię energetyczną. Do zdarzenia doszło wczoraj około 15, mówi rzecznik prokuratury w Lublinie Agnieszka Kępka. Wszczęto śledztwo w kierunku artykułu 220, czyli wypadku narażenia życia albo zdrowia pracownika i nieumyślnego spowodowania śmierci. Jesteśmy na etapie ustalania dokładnie, jaki był przebieg tych zdarzeń, które doprowadziły do tego tragicznego finału. W wypadku zginęli 56-letni mężczyzna z Dęblina i 62-letni mężczyzna z powiatu ryckiego. Niestety w meczu Polska-USA jest 1-1 w setach. Kobieta podejrzewana o znieważenie tablicy upamiętniającej ofiary rzezi Woli zostanie dziś przesłuchana i usłyszy zarzuty. To 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. Grozi jej grzywna albo ograniczenie wolności, mówi Małgorzata Stańszewska z Komendy Warszawa Wola. W tym momencie znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, będzie przesłuchiwana, będą stawiane jej zarzuty z artykułu 261 kodeksu karnego. Jeśli chodzi o motywy działania, nie są nam na tą chwilę znane, nie wiemy, czym kierowała się kobieta. Tablica oblana ciemną substancją, wczoraj została ona już oczyszczona. Pomnik upamiętnia rozstrzelanie 7000 mieszkańców Woli podczas Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie za chwilę będzie. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. O tym, co się dzieje w Paryżu, Krzysztof Łoniewski. Oczywiście zaczynamy studio od półfinałowego meczu naszych siatkarzy z Amerykanami. Mecz w Paryżu ogląda Dariusz Urbanowicz. Darku, Romuald Wójcik przed chwilą, mówiąc językiem młodzieżowym, zaspoilerował wynik drugiego seta. Mamy 1-1, powiedz o jego przebiegu. No wyglądało to w ten sposób, że zaczęło się punkt za punkt, wymiana akcji, wymiana ciosów, bardzo fajnie to się oglądało, a potem niestety Amerykanie nabrali wiatru w żagle, przejęli kontrolę, mieli cały czas 2-3, a nawet momentami 4 punkty przewagi. Polakom udało się wyrównać przy stanie 22-22 i potem znów punkt za punkt zrobiło się na przewagi, no ale ostatnie dwie piłki dla Amerykanów i wynik 27-25. W półfinale turnieju olimpijskiego w siatkówce mężczyzn mamy remis 1-1. Polska z Amerykanami. Jeszcze wszystko jest niewiadomą. Bądź pod parą, Darku. Na zakończenie studia znów poprosimy cię o krótki komentarz, oczywiście, jeżeli rozpocznie się trzeci set. Teraz o największym sukcesie w karierze Aleksandry Mirosław. Kilka godzin temu została mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej. Tak opisuje swoje emocje z dzisiejszego dnia. Zrobiłam to, jestem z tego dumna i to jest niesamowita satysfakcja, niesamowita radość, bo wiem, jak ciężką pracę wykonałam nie tylko ja, ale cały mój team, żebym mogła tutaj przyjechać w spokoju, żebym mogła skupić się na sobie, na swojej robocie i zrobiliśmy ogromną pracę nie tylko na siłowni, na ścianie, ale też ogromny porządek w mojej głowie i to jakby będę powtarzać do znudzenia, że 8 miesięcy pracy pracowałam z psychologiem na to, żeby być po prostu gotowa, być przygotowana i jestem wdzięczna za tą decyzję, którą podjęliśmy właśnie razem z Mateuszem, ale też i menadżer stanął na wysokości swojego zadania, że miałam spokój, że nie musiałam się niczym przejmować, dietetyk, fizjoterapeuci i tak naprawdę nie zrobiłam tego sama i z tego jestem najbardziej dumna, że mam profesjonalny team, z którego myślę, że każdy z nas zrobił swoją robotę. Swój zespół wychwalała Aleksandra Mirosław. W półfinale naprawdę nieznacznie pokonała Aleksandrę Kałucką. Ta potem wygrała pojedynek o brązowy medal i tak odpowiedziała na pytanie, czy w półfinale wierzyła w wygraną z Mirosław. Ja to nie liczyłam, ja po prostu skupiłam się na swoich biegach i chciałam pobiec jak najszybciej i dla mnie dzisiaj nie było znaczenia, z kim biegnę, jakie mam szanse, nie kalkulowałam tego w głowie, tylko po prostu skupiłam się na swoim wykonaniu i to zrobiłam. W trzecim biegu już trochę mnie zakoordynowała w pewnym momencie, ale walczyłam do końca i wywalczyłam ten medal i to zrobiłam. Jestem bardzo sobie dumna, że wykonałam całą tą bazę, bo ostatni miesiąc po Budapeszcie, jak zdobyłam walkę olimpijską, to wszystko było podporządkowane igrzyskom i zrobiłam bardzo dużo. Nigdy nie byłam, nie czułam się tak przygotowana mentalnie jak do tych zawodów i tak super. Świetne te nasze dziewczyny ze wspinaczki, to jeszcze jedna, też świetna z rzutu oszczepem. Maria Andrejczyk na poprzednich igrzyskach w Tokio wywalczyła srebrny medal. Potem prześladowały ją urazy, słabo wypadła w niedawnych mistrzostwach Europy. Tymczasem w dzisiejszych eliminacjach odpaliła się, mówiąc w cudzysłowie, uzyskała najlepszy wynik 65 metrów i 52 centymetry i dmuchała na zimne. Spokojnie, to tylko kwalifikacje. Robota była taka, żeby się zakwalifikować, to wykonałam. Takiego wyniku się nie spodziewałam, ale byłam taka spokojnie nastawiona do tych kwalifikacji. Wiedziałam, że ten próg kwalifikujący 62 jest dość łaskawy. Ja to równo rzucałam w sezonie, więc powiedzmy, że było w porządku. Fajnie to dowieźliśmy z trenerem, fizjoterapeutką do końca. Jestem z tego zadowolona, ale dobra, teraz wróciłam na parter, wracamy do wioski olimpijskiej, pracujemy, regenerujemy się, bo to jest teraz najważniejsze. Będę walczyć jak lwica w finale o wszystko, co tylko jestem w stanie osiągnąć, ale widzę, że dziewczyny też są w formie, naprawdę będzie się działo w sobotę. No to nie możemy doczekać się tej rywalizacji oszczepniczek w sobotę. Przypomnijmy jeszcze, że dziś do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki awansowała Pia Skrzyszowska, że w ćwierćfinale turnieju zapaśniczego przegrał Arkadiusz Kołynycz 1-8, uległ Irańczykowi Mohmadi Pianiemu i że do 1-16 sprintu w kolarstwie torowym awansował Mateusz Rudyk. I jeszcze raz, zgodnie z obietnicą na zakończenie studia olimpijskiego, Dariusz Urbanowicz, sprawdzamy sytuację w meczu naszych siatkarzy z Amerykanami w trzecim secie. Ajajajaj, teraz okazyjna piłka dla Amerykanów, taka ścina tuż z nad siatki i prosto w klatkę piersiową Tomasza Fornala, ta piłka poleciała właśnie później w siatkę, no i niestety tracimy punkt, jest 2-2 na rozpoczęcie seta numer 3. Z Dariuszem Urbanowiczem będziemy się dziś słyszeć często. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Studio Olimpijskie wróci jutro rano, ale po 18 słyszymy się oczywiście w serwisie sportowym. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jeszcze nie jest tak źle, jest remisowo 1-1 w setach, 3-2 Amerykanie prowadzą w tym drugim secie i chyba ciśnienie dzisiaj w pogodzie jest bardziej istotne niż temperatura. Ono ma się wahać i to się wszystko zgadza, bo w południe jeszcze było 1000 hektopaskali w Warszawie, ale najpierw przecież był złoty medal Aleksandry Mirosław, potem kilka godzin przerwy, a teraz siatkarze, tak jak mówiłem pół godziny temu, podnoszą nam ciśnienie i to skutecznie chyba, a temperatura to od 24 stopni do 29. Zachmurzenie małe i umiarkowane dziś w Polsce, po południu we wschodniej części kraju, a wieczorem także na południowym zachodzie wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17 trwa popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No jak słyszą Państwo, The Cars Drive niby spokojnie, ale przecież u nas cały czas ciśnienie podniesione. Who's gonna tell you when? It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Gonna pay attention to your dreams. Yeah, who's gonna plug their ears when you scream? You can't go on thinking nothing. Who's gonna drive you home Who's Gonna Drive Me Home Tonight? Po tym meczu Polska, Stany Zjednoczone, na razie 7-6 Amerykanie prowadzą w drugim secie. A państwa zainteresował temat rzeki Odra. Bardzo interesujący temat dotyczący tego, jak wyglądają obecnie nasze rzeki. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że wreszcie po 8 miesiącach ktoś zauważył, że trzeba problem nagłaśniać. Na rzece Narew jest podobna sytuacja. W czerwcu wybieraliśmy narybek z wiosennego tarła, śnięty, bo się po prostu narybek podusił, ponieważ dopływy nie doprowadzały do tlenionej wody na rozlewiska o powierzchni ponad 8 hektarów. A my o tym mówimy, mówimy też o sporcie i o tym, że zdobyliśmy dzisiaj 2 medale Igrzysk Olimpijskich. Jeszcze jeden mamy zapewniony, wieczorem walczy Julia Szeremeta i grają cały czas siatkarze. Ale jest też powód do takich małych, delikatnych narzekań. Oczywiście, musimy się cieszyć i się bardzo cieszymy, że mamy takie dziewczyny jeszcze, jak te nasze dwie kurczę, to raczej latają po tych ścianach, a nie chodzą. W ogóle tych naszych olimpijczyków, tylko bądźmy już szczerzy i zauważmy, ta ekipa nam się już bardzo starzeje. Za 3-4 olimpiady to my raczej już tam chyba żadnego medalu nie zdobędziemy, bo tak ja tego nie widzę. Raczej ta kochana młodzież w ogóle się nie garnie do niczego. Tylko do siedzenia przy komputerkach, naciskania guziczków, no i oczywiście jedzenia, chipsów, wszystkich takich innych rzeczy. No i musimy coś z tym zrobić. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem Tim Walz, gubernator Minnesoty, będzie kandydatem Partii Demokratycznej na wiceprezydenta u boku Kamali Harris. To polityk o sporym doświadczeniu. Od razu więc rzucił wyzwanie republikańskim kontrkandydatom wyborczym. O szczegółach Michał Strzałkowski. Amerykańskie media nieco popsuły Kamali Harris plany. Chciała bowiem oficjalnie ogłosić swój wybór kandydata na wiceprezydenta podczas wiecu w Filadelfii, w kluczowym dla wyników wyborów prezydenckich stanie Pensylwania. Gazety jednak wywęszyły, że wskazała na Tima Walza i poinformowały o tym kilka godzin wcześniej. Kamala Harris potwierdziła więc wszystko szybko w mediach społecznościowych, a na wieczór przygotowała wystąpienie, w którym zachwalała gubernatora Minnesoty. Od dnia, w którym ogłosiłam swoją kandydaturę, postawiłam sobie za cel znalezienie partnera, który pomoże zbudować jaśniejszą przyszłość. Przywódcy, który pomoże zjednoczyć nasz naród i popchnie nas do przodu. Bojownika o klasę średnią. Patriotę, który wierzy tak jak ja w niezwykłą obietnicę Ameryki. Obietnicę wolności, szans i sprawiedliwości. Nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich. Pensylwanio, jestem tu dzisiaj, ponieważ znalazłam takiego przywódcę. Tim Walz urodził się w Nebrasce, ale mieszka na stałe w Minnesocie, czyli pochodzi z rejonu tzw. Midwest. To tam toczy się najważniejsza część kampanii prezydenckiej, bo to te regiony głosują raz na demokratów, a raz na republikanów. Kto je przekona, zazwyczaj wygrywa całe wybory. Zwraca uwagę na to analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski, dodając, że Tim Walz jest bardzo bezpiecznym wyborem. Ciężko powiedzieć, żeby on miał elektorat negatywny. Osiągnięcia niewątpliwie ma. Ma też to doświadczenie z polityki, które pozwoli mu jednoczyć tą nową partię demokratyczną, tą bardziej progresywną, młodszą, jeżeli chodzi przynajmniej o tą elitę polityczną w kongresie, ale jednocześnie też ze starymi wyjadaczami w tym kongresie będzie mógł absolutnie współpracować z ramienia administracji. Walz, zanim został gubernatorem, zasiadał jako przedstawiciel Minnesoty w Izbie Reprezentantów. Wcześniej zaś był nauczycielem. Uczył w liceum geografii i wiedzy o społeczeństwie. Grał też przez wiele lat w futbol amerykański, a potem trenował szkolne drużyny. Jest dumny z tego, że pochodzi z nizin społecznych, ale udało mu się zdobyć wykształcenie i zrobić karierę. Jednocześnie nigdy nie był związany z wielkim biznesem. Dlatego ostro krytykuje republikański duet Donald Trump i J.D. Vance, nazywając ich dziwnymi gośćmi. Wielokrotnie podkreślał też, że tak jak kandydat Trumpa na wiceprezydenta pokonał rodzinną biedę, ale nie oskarża przy tym amerykańskiego państwa, ale odwrotnie. Podkreśla, że to państwowe instytucje mu w tym pomogły, mówi dziennikarz Jakub Dymek. Zauważmy, że dwie opowieści, ta J.D. Vance'a o wyciągnięciu się za uszy z bagna i ta Tima Walza o tym, że nie będzie powodzenia amerykańskiej klasy pracującej bez silnych instytucji, one się trochę rymują, tak, ale trochę też są paralelne, o tak powiem, bo opowiadają dwie wersje historii o awansie, którymi jedna i druga partia chcą trafić do wyborcy. Chodzi tu przede wszystkim właśnie o tego wyborcę z Midwestu, czyli stanów, które mocno straciły na globalizacji, przemianach gospodarczych i kolejnych kryzysach. Walz zresztą w swoim pierwszym wystąpieniu jako kandydat na wiceprezydenta akcentował właśnie te różnice. Jestem zwyczajnym człowiekiem, wyrosłem na prowincji, ale ja krok po kroku szedłem w moim życiu w górę. J.D. Vance skończył zaś studia na Uniwersytecie Yale, pracował dla wielkich koncernów z Krzemowej Doliny i napisał bestsellerową książkę, w której wylał kubeł pomyj na swoje korzenie. To nie jest normalny los człowieka ze środkowego zachodu. Chętnie zmierzę się z Vance'em w debacie, o ile wyjdzie ze swojego apartamentu i stanie przeciw mnie. Udowodnię, że on nie wie nic o zwykłym życiu. Tworzy z Trumpem bardzo fałszywy i dziwny duet. Widać to gołym okiem. That's what you see. Waltz od J.D. Vance'a odróżnia wiele, także stosunek do osób nieheteronormatywnych. O ich równe prawa, w tym prawo do zawierania małżeństw, zabiega już od lat 80. Nie pije alkoholu i kawy. Jest za to zapalonym myśliwym, ale poluje tylko na bażanty, indyki czy kaczki. Niezależnie od nazwisk tych kandydatów na wiceprezydentów, i tak będzie kampania bardzo gorąca, a wybory w listopadzie tego roku. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. O tym, co dzieje się na siatkarskim parkiecie w Paryżu, nie powiem ani słowa. Ja przynajmniej powie o tym Darek Urbanowicz, z którym teraz się łączymy. Darku? Tak, jest sytuacja niezbyt różowa, można powiedzieć. Mniej więcej w połowie seta przegrywamy 9-14. Przed chwilą zmasowany blok trzyosobowy Amerykanów, a jeszcze wcześniej, przed dłuższą chwilę na parkiecie leżał Paweł Zatorski, który ucierpiał, narzekał na ból barku, no ale podniósł się, to prawda, przegraliśmy tę piłkę, jest wzięty czas, także jeszcze chwila na oddech. Teraz fizjoterapeuta układa Pawłowi Zatorskiemu bark lodem, rozgrzewają się pozostali zawodnicy

Żegnamy reklamy. Jest prawie dokładnie 17:30. Radionawigator Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, zaczynamy od A2 na Mazowszu pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Halinów. W pobliżu Halinowa zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i w tym miejscu utworzył się niewielki korek. Mocno zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza między węzłami Marymącka i Konotopa w kierunku Poznania. W związku z pracami remontowymi na wysokości Bemowa jezdnia jest zwężona, dodatkowo doszło tam do kolizji. Teraz także S8 na Mazowszu, ale na odcinku pomiędzy węzłami Poręba i Knurowiec w pobliżu miejscowości Budykierz. Na 527 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Warszawy. I na koniec Krajowa Jedynka, odcinek Tychy-Pszczyna w pobliżu miejscowości Piasek. Na 579 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Pszczyny. Wprowadzono objazd, trzeba zjechać ulicę Katowicką na rondzie trzecim zjazdem ulicą Studzieniecką do Krajowej Jedynki. Dziś nie było warunków sprzyjających rozwojowi burz. Taka informacja przypłynęła z IMGW. Ale właśnie mniej więcej teraz we wschodniej Polsce mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Jednocześnie wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województwa lubuskiego. Upały się zbliżają, więc można się spodziewać kolejnych ostrzeżeń IMGW. Temperatura dziś od 24 do 29 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem 22-23 stopnie. Wiatr słaby, na ogół zmienny. Jedynie na zachodzie z kierunków południowych, a nad samym Morzem Wschodnim. I was blind, now 17.35. Jesteśmy już po trzecim secie meczu Polska-Stany Zjednoczone. Łączymy się z Darkiem Urbanowiczem. Powiedz, Darku, jak to tam wygląda? No wygląda tak, że trwa przerwa po tym trzecim secie. 14-25 zakończył się takim wynikiem na tablicy. No cóż, Amerykanie znaleźli sposób na to, by nas odłączyć od zdobywania punktów. Wyłączone skrzydła. Leon w tym secie tylko 2 punkty, Kurek 1 i w zasadzie coś tu się przestało zazębiać od dłuższej chwili. 24 niewymuszone błędy już od początku tego spotkania. No, miejmy nadzieję, że teraz Nikola Grbić wstrząśnie zespołem. To jest set prawdy. Musimy go wygrać, jeśli chcemy wygrać ten mecz. Jak na razie przegrywamy 1-2. Ten trzeci set przypomniał mi niestety trochę ten mecz Polek z Amerykankami. Ale może będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Darek Urbanowicz. Zapraszamy do Trójki. Wędrujemy do Kielc teraz. Dyrektor podający się do dymisji i niedokończenie gruntownego remontu teatru w tym mieście. Tak mógł potoczyć się spór zarządu instytucji kultury z władzami wojewódzkimi. Co gorsza, niedokończenie inwestycji mogło grozić teatrowi i władzom zwróceniem funduszy norweskich, które były przeznaczone na ten cel. Na szczęście spór udało się rozwiązać. Na szczęście, bo w grze są wciąż wielkie pieniądze. Okazało się, że w rozliczeniu remontu zabrakło kilku milionów złotych. O sporze od początku opowie Michał Kotański, dyrektor Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Od kilku lat prowadzę dosyć trudną, dużą inwestycję, która wymaga merytorycznej, profesjonalnej rozmowy z organizatorem teatru, jakim jest Urząd Marszałkowski. Teatr funkcjonował w tragicznych warunkach. Jan Maćkowiak, radny sejmiku i zastępca przewodniczącego Komisji Kultury. Niedobrych i dla zespołu, i dla widzów. To trudna inwestycja, ponieważ kamienica, w której znajdował się teatr, jest w zwartej zabudowie. Wymagało tam wielu zgód, pozwoleń konserwatora zabytku, ale została zaprojektowana i jest realizowana z rozmachem. Jestem pewien, że mieszkańcy mogą być dumni ze swojego nowego teatru. Niestety od kilku tygodni takiej merytorycznej rozmowy z obecną panią marszałek nie ma, w związku z czym wczoraj złożyłem dymisję do Urzędu Marszałkowskiego, której powodem jest przede wszystkim brak merytorycznej rozmowy. Są podejmowane chaotyczne decyzje, które torpedują przygotowania do otwarcia budynku. 10 czerwca do Departamentu Budżetu i Finansów marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik wpłynął mail od pana Jarosława Milewicza, który jest dyrektorem do spraw inwestycji, o to, że brakuje im do rozliczenia inwestycji blisko 5 milionów złotych. Tego samego dnia rozmawiałam z dyrektorem Departamentu Finansów Ministerstwa Kultury o naszym problemie i moją ogromną prośbą, żeby poprosić ministerstwo, żeby wsparło nas w tych środkach, które, tak jak pisze pan wicedyrektor, mają zakończyć inwestycje. Być może potrzebny był jakiś medialny wstrząs, który spowoduje, sprowokuje dyskusję i zmusi zarząd do tego, żeby zainteresował się, żeby podjął stosowne decyzje, aby zadanie inwestycyjne miało bezpieczne finansowanie. Jestem za tym, żeby tą inwestycję zakończyć i żeby nasi mieszkańcy korzystali z tego pięknego, stworzonego miejsca, ze środków różnych, ale bardzo ważnych. Odbyła się długa, dwugodzinna i muszę przyznać konstruktywna rozmowa. Ustaliliśmy, gdzie nastąpiło rozjechanie informacyjne, gdzie były i jakie błędy. Pani marszałek zadeklarowała, że pieniądze na dokończenie budowy będą i że zależy jej na dokończeniu tej budowy. Wygląda na to, że będziemy współpracować dalej po to, żeby zakończyć inwestycje. Możliwe więc, że pierwsze spektakle na deskach teatru w Kielcach zgodnie z planem odbędą się już jesienią, a relację przygotowała Aleksandra Krawczyk. Everybody wants to know. I thought it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Zespół Travis z utworem Bass. No, bardzo ciekawe, bardzo ładne, przyjemne bardzo. W Krakowie, jak na Marsie, naukowcy na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej odtworzyli powierzchnię czerwonej planety, czyli Marsa. A już wkrótce w Krakowie wylądują marsjańskie pojazdy. Przestrzeń przed jedną z największych uczelni technicznych w Polsce będzie areną zawodów łazików marsjańskich. European Rover Challenge, rozgrywanych pod Wawelem po raz pierwszy. Na wyprawę po krakowskim Marsie wybrał się Paweł Pawlica. Dzięki wielotygodniowej pracy geologów planetarnych, ekspertów logistyki i organizatorów zawodów łazików powstała przestrzeń o powierzchni 900 metrów kwadratowych i wadze kilkuset ton. Nie jest to miniatura całej powierzchni Marsa, ale odwzorowanie części planety, zaznacza Anna Żmuda z AGH. Na Marsie to my właściwie już jesteśmy. Właśnie stoimy przed Marsjardem, który przygotowywany jest przed European Rover Challenge, czyli zawodami międzynarodowymi łazików marsjańskich, które odbędą się tutaj w AGH. Stoimy przed odwzorowanym, największym kanionem Układu Słonecznego, Valles Marineris. To jest kanion, który w rzeczywistości na Marsie ma długość 4000 kilometrów. I tutaj takie wzniesienia, które widzimy, one u nas mają wysokość kilkudziesięciu centymetrów. W rzeczywistości na Marsie ten spad, ta ściana to jest 8 kilometrów. Gigantyczna struktura geologiczna jest jednym z ciekawszych miejsc na czerwonej planecie, szczególnie w kontekście badań i jego przyszłości, bo to potencjalne lokalizacja budowy przyszłej marsjańskiej bazy. Tutaj widzimy, właściwie każdy kamień jest nieprzypadkowo ułożony, bo mamy bardzo różne wzniesienia, doliny, zapadliska. I to jest obraz, który został odwzorowany na podstawie zdjęć satelitarnych. Te kamienie, które tutaj widzimy, one są faktycznie bardzo ziemskie. Ta skała to porfir, który przyjechał tutaj do nas na kampus AGH z podkrakowskiej kopalni. Nad tym ukształtowaniem i właściwie ostatecznym kształtem i wyglądem tego Marsjardu pracował szereg specjalistów. Wokół Marsjardu przechodnie mogą zobaczyć rozłożone parawany, ale nie dotarli tam jeszcze pierwsi plażowicze z Nadbałtyku, uspokaja Anna Żmuda z AGH. To są parawany, na których będą rozwieszone wizualizacje tego, jak właśnie wygląda Mars na tych zdjęciach satelitarnych, którymi tutaj na Ziemi się posługujemy. Więc ta przestrzeń Marsjardu będzie jeszcze nieco uzupełniana i zmieniana, a między innymi właśnie na tych tutaj podłużnych tablicach będą rozwieszone właśnie te wizualizacje. W czasie zawodów rozgrywanych na krakowskim mini-Marsie roboty zbudowane przez zespoły z całego świata będą musiały wykonać takie same zadania jak profesjonalne łaziki zbudowane przez ekspertów z NASA, tłumaczy Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pierwsza rzecz to jest oczywiście poszukiwanie śladów życia. No to jest podstawowa rzecz teraz, która na nas czeka w kosmosie. Łazik musi dojechać do pewnego miejsca, pobrać próbkę gleby, wiercić się i sprawdzić, czy tam jest w tej próbce ślad życia. Następna konkurencja to jest konkurencja bardzo wymagająca, bo to jest konkurencja tak zwanej ślepej nawigacji, czyli wyłączamy zespołą kamery. Łazik musi na podstawie danych satelitarnych, my to robimy z drona odpowiednie zdjęcie, z góry, musi pokonać pewne punkty, wyznaczyć trajektorię, dobrać prędkość jazdy, nie wywrócić się i tak dalej. Międzynarodowe zawody robotów marsjańskich odbędą się po raz 10. Co roku zgłasza się do nich ponad 100 drużyn z całego świata. W finałach bierze udział najlepszych 30 projektów. Mamy zespoły, które, uwaga, liczą ponad 100 osób. To są zespoły na przykład z Indii czy z Bangladeszu, bo naprawdę tyle osób tam jest w zespole, ale mamy zespoły na przykład, które liczą 15 osób. To wszystko zależy oczywiście od stopnia skomplikowania łazika, ale też od kompetencji osób w zespole. Łaziki marsjańskie będzie można zobaczyć w Krakowie w pierwszym tygodniu września. A czy wiedzą Państwo, że łazik to pomysł i konstrukcja Polaka Mieczysława Beckera? Naprawdę. Mamy czwartego seta w meczu półfinałowym Igrzysk Olimpijskich w siatkówce Polska-Stany Zjednoczone. Przegrywamy 8-10. Her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Do 18 brakuje jeszcze 10 minut. Ilu brakuje punktów Polakom, by wygrać czwartego seta? O to pytamy Darka Urbanowicza. Co tam się dzieje? No, w optymalnym wariancie jeszcze tych punktów brakuje nam 14, jest 11 do 13. Niestety Amerykanie bliżej zwycięstwa, ale nasz pościg trwa. Przed chwilą już było blisko remisu. Mam wrażenie, że nasi ocknęli, pobudzili. Jest teraz atak Fornala z drugiej linii. Pięknie z tym z tą farbowaną czupryną nadleciał. Nie wiadomo skąd, spadł jak Majka z obłoków. Zapunktował pięknie. Zdezorientowani Amerykanie, bo naprawdę Polacy mają teraz okres świetnej gry. Wilfredo Leon czai się teraz do zagrywki. Jeszcze czeka. Sędzia pokazuje ręką, wskazał na Leona. Gwizdnął, pozwolił na podanie. Leon całuje piłkę. Podrzuca ją bardzo wysoko. Wyskok i atom leci. Piękny as, piękny as. Piłka odbiła się jak w bilardzie od dwóch zawodników i poleciała gdzieś w trybuny. Niesamowity serw. Teraz wszyscy krzyczą tutaj as, as, ace, ace, bo to jest taki okrzyk kibiców tutaj mobilizowanych przez DJ-ów. No dobrze, kolejna piłka teraz w naszym posiadaniu. Znów Leon na zagrywce jest 13 do 13 i powtarza się ten schemat. Atomowy serwis i znów oszołomiony od tego uderzenia jeden z amerykańskich obrońców, ale niestety to Amerykanie teraz zdobywają. Coś tutaj z tym naszym blokiem, mam wrażenie, nie funkcjonuje tak jak należy. No jak na razie 13 do 14. A z Darkiem Urbanowiczem połączymy się w serwisie sportowym po godzinie 18, ale kiedy połączyliśmy się z Darkiem, od razu doszło do remisu, więc to jest chyba dobry znak, kiedy łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Zapraszamy do trójki, 9 i 8,5 minuty do 18. Remis po 16 w czwartym secie meczu Polska-Stany Zjednoczone. My się stresujemy tym spotkaniem, ale są nadal inne problemy życiowe. Zabrać sobie duplikat czegoś tak banalnego jak karta SIM do telefonu. Oczywiście obiłem się o absurd tego, że muszę, uwaga, od